Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 listopada, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Policja zajęła się obchodami Święta Niepodległości, bada zgromadzony materiał. W warszawskim sądzie powinien właśnie ruszać pierwszy w Polsce proces w sprawie tzw. Dieselgate. W Iranie trwa walka z czasem, ratownicy szukają zaginionych po trzęsieniu ziemi. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy, w tym nagrania wideo, pod kątem ewentualnego złamania prawa podczas obchodów Święta Niepodległości, mówi Trójce rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. Wyjaśnia, że chodzi o materiały dotyczące całego kraju. W przypadku ujawnienia jakiegokolwiek naruszenia przepisów przez kogokolwiek, niezależnie od tego, kto był organizatorem marszu, kto w nim uczestniczył i jakie reprezentował środowiska, taki materiał dowodowy z wnioskiem o wszczęcie postępowania zostanie niezwłocznie przekazany do prokuratury. Według danych policji w sobotę odbyło się 308 wydarzeń związanych z obchodami Święta Niepodległości. Uczestniczyło w nich ponad 65 tysięcy osób. W największym zgromadzeniu zorganizowanym przez narodowców Marszu Niepodległości wzięło udział według policji 60 tysięcy ludzi, według ratusza 30 tysięcy. Odbywał się on pod hasłem My chcemy Boga, a podczas niego oprócz polskich flag, biało-czerwonych opasek z kotwicą Polski Walczącej, emblematem Narodowych Sił Zbrojnych i napisem Śmierć wrogom ojczyzny, uczestnicy trzymali także transparenty, na których były takie hasła: Europa będzie biała albo bezludna, biała Europa braterskich narodów. Nowoczesna zdecydowała o zawiadomieniu prokuratury w sprawie, jak wyjaśnia, rasistowskich haseł, jakie padły przy okazji Marszu Niepodległości w Warszawie. Za chwilę sąd okręgowy w stolicy zajmie się pierwszym w Polsce pozwem zbiorowym przeciwko Volkswagenowi. Chodzi o tak zwaną Dieselgate, czyli o zamontowanie przez niemieckiego producenta w 11 milionach samochodów wadliwych silników diesla, które nie spełniają normy emisji spalin Euro 5. Teraz każdy z tych pojazdów musi przejść modernizację, której koszt w Polsce to mniej więcej 30 tysięcy złotych. Na rozprawie ma zostać rozpatrzona formalna możliwość dochodzenia roszczeń od niemieckiej spółki przed polskim sądem w trybie postępowania grupowego. O szczegółach pozwu zbiorowego mówi mecenas Konrad Kacprzak z kancelarii, która reprezentuje interesy grupy polskich klientów Volkswagena. Pierwsza grupa, która wystąpiła z tym pozwem, to jest trochę ponad 50 osób, czyli roszczenie to jest 1,5 miliona złotych, ale do stowarzyszenia Stop VW, które współtworzyło ten pozew, zgłosiło się już blisko 4 tysiące osób. Gdyby te osoby dołączyły do pozwu zbiorowego, jego wartość może wzrosnąć nawet do 100 milionów złotych. W ocenie mecenasa Konrada Kacprzaka dzisiejsze posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie jest kluczowe w sprawie. Jeżeli sprawa zostanie dopuszczona do rozpatrywania w Polsce w tym trybie, no to my już będziemy właściwie pewnie wygranej. Afera Volkswagena wyszła na jaw we wrześniu 2015 roku. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Domagają się przede wszystkim podwyżek. Pracownicy sądów i prokurator zorganizowali dziś ogólnopolską akcję protestacyjną. Jedni przerywają pracę, inni przyjechali przed kancelarię premiera, by uczestniczyć w pikiecie. Czujemy się dyskryminowani, mówi Edyta Odyjas z NCZZ Solidarność. Sędziowie, referendarze, te grupy zawodowe w tym samym resorcie otrzymywały wzrost wynagrodzeń, bo od lat borykamy się z patologią płacową. Na jednym stanowisku potrafi być około od 1500 do 2000 różnicy płacowej. Jest to dla nas niezrozumiałe, jeżeli ludzie wykonują tą samą pracę. Co gorsze, coraz więcej naszych pracowników w prokuraturze i w sądach korzysta z opieki społecznej. Coraz więcej mają zajęć komorniczych. W ciągu ostatnich 3 lat odeszło z tych stanowisk sądowniczych i prokuratorskich ponad 17 tysięcy asystentów, sędziów, urzędników i pracowników obsługi. Resort Sprawiedliwości zapewnia, że podjął kroki w celu zapewnienia dodatkowych środków w przyszłorocznym budżecie, ale propozycja nie uzyskała akceptacji resortu finansów. Rośnie tragiczny bilans trzęsienia ziemi na pograniczu Iraku i Iranu. Według najnowszych danych w kataklizmie, który nawiedził ten region wczoraj wieczorem, zginęło 328 osób, 2,5 tysiąca zostało rannych. Dane dotyczą jedynie Iranu. Ratownicy próbują dotrzeć do ludzi, którzy uwięzieni zostali pod osuwiskami skalnymi i zawalonymi budynkami. Z oficjalnych komunikatów wynika, że liczba ofiar może wzrosnąć jeszcze po tym, gdy ekipy dotrą do odległych obszarów, które odcięte zostały od świata. Domy w wielu wioskach i miastach Iranu zbudowane są z glinianych cegieł nieodpornych na wstrząsy. Media pokazują zdjęcia z portali społecznościowych, na których widać ludzi w panice uciekających z walących się domów w miejscowości As-Sulmaniya w irackim Kurdystanie. Według irańskiej organizacji Czerwonego Półksiężyca ponad 70 tysięcy osób potrzebuje w tej chwili dodatkowego schronienia. Ze względu na niską temperaturę poszkodowanym potrzebne są także koce, ciepła odzież i śpiwory. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. I na koniec nowy polski konkurs muzyki klasycznej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podpisał w Katowicach list intencyjny w sprawie organizacji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego. Współorganizatorem wydarzenia jest Polskie Radio. Więcej na ten temat Paulina Kozion.

Witam Państwa, dzień dobry, 10 minut po południu. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski stwierdził, że nie mamy pewności, czy strategiczne partnerstwo z Polską pozostaje celem Kijowa. Minister pytany o przyczyny pogorszenia stosunków polsko-ukraińskich w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej powiedział, że do długiej listy od dawna niezałatwionych postulatów doszło zaostrzenie spowodowane niezrozumiałą decyzją Kijowa o zakazie poszukiwań ekshumacji polskich ofiar wojen oraz przypadki jawnego fałszowania historii. Niedawna wizyta na cmentarzu obrońców Lwowa zaskoczyła polską delegację. Rzeźby dwóch lwów zdobiące pomnik Orląt, które 2 lata temu wróciły na miejsce, zostały przykryte paździerzowymi płytami. To być może tylko incydent, ale nie od dziś. Czczenie na Ukrainie Stepana Bandery wywołuje w Polsce zdziwienie, wywołuje irytację. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowało listę obywateli Ukrainy, którzy będą mieli zakaz wjazdu do Polski z powodu, jak to nazwano, zachowań skrajnie antypolskich. Ta lista nie jest jawna. Tymczasem wielka polityka to jedno, a życie to drugo. To drugie, liczba Ukraińców podejmujących pracę w Polsce stale rośnie, sięga blisko 2 milionów. Rośnie liczba tych, którzy płacą składki ZUS, czyli podejmują pracę legalnie. Dziś pytanie w tej wielowątkowej, jak sądzę, audycji brzmi, czy Ukraińcy są potrzebni naszej gospodarce? A moim gościem jest pan Tomasz Rzymkowski, poseł ugrupowania Kukiz 15. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam, dzień dobry panie rektorze, dzień dobry radni słuchacze. Władze Ukrainy, jak wiemy, ukraiński IPN wydał zakaz poszukiwania ekshumacji szczątków polskich ofiar wojennych na terytorium Ukrainy. Wołodymyr Wiatrowicz uważa cmentarz w Bykowni, to jest jedno z miejsc kaźni Polaków, za nielegalny. Szef ukraińskiego IPN-u ponoć według niektórych źródeł otrzymał taki zakaz, o którym wspomniałem, wjazdu do Polski. Tego nie potwierdza, nie komentuje MSZ. Ta lista z zakazami wjazdu to jest dobry ruch? Musimy tak odpowiedzieć? Trzeba pamiętać jedną rzecz. Ja podczas ostatniej mojej wizyty we Lwowie w sierpniu bieżącego roku rozmawiałem z jednym z duchownych rzymskokatolickich, który powiedział mi wprost, z Ukraińcami trzeba rozmawiać jak z białymi Azjatami, to znaczy trzeba rozmawiać w sposób bardzo ostry, zdecydowany. To nie są partnerzy zachodnioeuropejscy, z którymi można na zasadzie pacta sunt servanda dogadywać się. To są ludzie, którzy rozumieją tylko argument siły i polska dyplomacja od 27 lat, czyli odkąd uznała niepodległe państwo ukraińskie, robi ten błąd, że rozmawia z naszym wschodnim sąsiadem, tak jak z partnerem na zachodzie. To jest państwo i te elity polityczne, chociaż to jest nadużycie semantyczne nazywać te grupy oligarchów, które rządzą tym państwem niepodzielnie od początku istnienia do chwili obecnej. To są osoby, które tylko i wyłącznie argument siły rozumieją. Taki zakaz jest rzeczą oczywistą i ja się dziwię, że dopiero teraz minister spraw zagranicznych podejmuje ten wątek. Osoby, które przyjeżdżają do Polski, plują nam w twarz, bo to inaczej się nie da określić, jak pan Władimir Wiatrowicz, czyli prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który twierdzi, że Stefan Bandera i Józef Piłsudski, ja nie jestem Piłsudczykiem, mam wiele zastrzeżeń co do osoby Józefa Piłsudskiego, ale ja nie godzę się, aby zrównywać naszego bohatera narodowego z zwykłym przestępcą, kryminalistą, terrorystą, który został skazany w drugiej Rzeczpospolitej na karę śmierci tylko przez głupotę prezydenta Mościckiego. Ta kara została mu zamieniona na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Panie pośle, pod koniec października, jak pamiętamy, w Kijowie była delegacja polska z wicepremierem Piotrem Glińskim na czele. Rozmowy dotyczyły spraw właśnie upamiętnień, także ochrony dóbr kultury, ochrony miejsc pamięci. Tymczasem trudności w komunikacji narastają. Niektórzy uważają, że to dlatego, że Ukraińcy nie chcą zająć się swoją historią, że nie przepracowali tej historii, tak jak na przykład my zajęliśmy się Jedwabnem. Dokładnie, tylko że my powinniśmy zacząć od siebie, to znaczy w polskim parlamencie od 1,5 roku leży ustawa o penalizująca Bandery, czyli wpisująca do ustawy o naszym Instytucie Pamięci Narodowej, obok zbrodni komunistycznych i zbrodni nazistowskich, zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą. Jak możemy się domagać od Ukrainy tego, aby zmieniła swój wektor narracji historyczną, mit założycielski państwa, jeśli my nie jesteśmy tego w stanie w Polsce zrobić, ale to wynika wynika z bardzo potężnego lobby banderowskiego w Polsce, bo ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego ta ustawa jest blokowana. W minionym tygodniu ta ustawa po raz kolejny została wrzucona z porządku obrad. Ukraina buduje swój mit założycielski na nacjonalizmie ukraińskim, który różnił się diametralnie nawet od innych nacjonalizmów europejskich. Ten nacjonalizm zakładał jedną rzecz. Eksterminację przede wszystkim narodu polskiego i na tym terytorium wyczyszczonym, mówiąc brutalnie, z ludności polskiej miała powstać niepodległa Ukraina. Panie pośle, na to tym micie buduje dzisiaj państwo ukraińskie całą swoją ideologię, całą narrację historyczną, uczy kolejne pokolenia Ukraińców, że Stefan Bandera, Roman Szuchewicz czy Konowalec to były osoby, które przyczyniły się do niepodległej Ukrainy. Zatem pole do porozumienia wydaje się, że nie ma. Wspomniany przez pana Stefan Bandera, przywódca organizacji, przypomnijmy, ukraińskich nacjonalistów, ponosi odpowiedzialność za zorganizowanie w latach 43-44 ludobójstwa polskiej ludności cywilnej na Wołyniu, także w Małopolsce Wschodniej tak zwanej. Zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Z naszego punktu widzenia jest zbrodniarzem. Co ciekawe, to tak przy okazji zmarł w Monachium w 59 roku. Na Ukrainie, jak wiemy, jest bohaterem narodowym. Jak w tej sprawie, w sprawie takiej postaci dojść do porozumienia? No przede wszystkim trzeba rozmawiać i trzeba tłumaczyć. Ukraina, dopóki będzie owładnięta, nazwijmy to, bakterią czy wirusem banderyzmu, jest nieakceptowalna dla Europy Zachodniej. Ja nie bez kozery podczas minionego posiedzenia Sejmu wspomniałem o tym, że tylko wypatrywać, kiedy kompania honorowa SS Galicjan będzie witała polskiego ministra spraw zagranicznych, polskiego prezesa Rady Ministrów, czy w końcu polskiego prezydenta na lotnisku we Lwowie imienia Stefana Bandery. To jest nie do zaakceptowania przez Europę Zachodnią. To jest oczywiście w interesie Federacji Rosyjskiej, aby taka Ukraina owładnięta zbrodniczą ideologią banderowską była partnerem do Zachodu, czyli żadnym partnerem, bo nikt o zdrowych zmysłach na świecie nie będzie rozmawiał z ludźmi, którzy na uroczystości państwowe ubierają swoich żołnierzy w mundury zbrodniczej formacji, jaką był SS. Panie pośle, czy to nie jest dziwne, że wobec sytuacji w Donbasie, wojny z Rosją, Ukraina zaostrza dialog z Warszawą? No, wydawałoby się, że logiczniej będzie pewne tematy te trudne odsunąć w obliczu utraty terytorium, w obliczu utraty suwerenności. To jest obłęd, bo tylko tak należy to określić. Polska jest adwokatem Ukrainy od początku istnienia Ukrainy. Polska wspiera reformy w tym państwie. Polska finansowo wspiera wiele inwestycji infrastrukturalnych. Polska poręczyła za kurs hrywny, to jest blisko 3,5 miliarda złotych gwarancji Narodowego Banku Polskiego dla ich waluty. A Ukraina pod obecnym reżimem blokuje pracę ekshumacyjne nie tylko w Bykowni, gdzie są ofiary nie ukraińskich nacjonalistów, tylko ofiary zbrodni sowieckiej, ale przede wszystkim nie pozwala upamiętnić te ponad 100 tysięcy naszych rodaków i nie tylko naszych rodaków, pomordowanych przez ukraińską powstańczą armię, czy wręcz no, ukraińską czerń w latach właśnie 43-44. A może, panie pośle, wina leży po stronie wieloletniej prowadzonej przez Polskę po stronie błędów w polityce zagranicznej. To nie pierwszy temat tego typu w za, a nawet przeciw. Słuchacze często podnoszą argument, że być może zbyt ochoczo, zbyt nagle, zbyt serdecznie otworzyliśmy się na Ukrainę. Z pewnością. To tutaj się kładą jakby dwa nazwiska cieniem na te relacje polsko-ukraińskie. Z jednej strony Jerzy Giedroyć, ten polski mesjanizm, który okazał się kompletnym fiaskiem i kompletną z drugiej strony serwilizm wobec wielkich tego świata, które uosabiał Bronisław Geremek. I pamiętajmy, ta nasza narracja wobec Ukrainy często podyktowana jest tymi relacjami z Paryżem, Berlinem, Waszyngtonem czy Londynem. I nie prowadzimy żadnej polityki wschodniej, nie tylko wobec Ukrainy, ale wobec Białorusi czy wobec Litwy. Największe problemy mamy oczywiście z Ukrainą, ale z Litwą też ta sytuacja, zważywszy na dużą liczbę naszych rodaków mieszkających w granicach państwa litewskiego, też już kładzie się potężny cień na relacje międzypaństwowe. Tymczasem wielka polityka sobie, o czym wspomniałem w zapowiedzi, życie sobie. Coraz więcej Ukraińców przyjeżdża do Polski. Szacuje się, że jest ich blisko już 2 miliony. Coraz częściej podejmują pracę legalnie, płacą podatki. Bez nich nasza gospodarka nie rozwijałaby się w takim tempie, prawda? Z pewnością. Ja nawet podczas swoich prac poselskich złożyłem taką interpelację do ministra rodziny i polityki społecznej. Również wysłałem szereg pism do poszczególnych urzędów pracy w moim województwie, czyli w województwie łódzkim. No i są powiaty, w których legalnie pracujących Ukraińców jest ponad 10 tysięcy. W Rawie Mazowieckiej jest blisko 18 tysięcy. To jest prawie 1/3 pracowników podejmujących pracę mieszkańców tego powiatu. To jest naprawdę gigantyczna liczba osób, które przyjechały z Ukrainy, dosiliły nasz rynek pracy, przyczyniły się de facto do wzrostu gospodarczego, ale przez to te pensje nie idą w górę dla zwykłych polskich pracowników, bo po prostu opłaca się zatrudnić tanią siłę roboczą z Ukrainy, mówiąc znowu brutalnie i wprost. No, ale to też się zmienia, bo tam również w tej grupie pracowniczej występuje zjawisko zwane presją płacową. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Raz jeszcze przed 13:00 Tomasz Rzymkowski, poseł ugrupowania Kukiz 15, jest moim gościem. 20 minut po południu. Program trzeci. Dziś pytanie, czy Ukraińcy są potrzebni naszej gospodarce? Moim gościem za kilka minut będzie pan poseł Marek Krząkała z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Platforma Obywatelska. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Marcin piszący komentuje, mieszkam niedaleko granicy z Ukraińcą, z Ukrainą. Na wschodzie kraju jest cała masa firm opartych tylko i wyłącznie na handlu z Ukrainą. Zapraszam na wycieczkę do Przemyśla na przykład. Napędza to w jakimś stopniu lokalną gospodarkę, tak więc uważam, że tak, są potrzebni. A co do stosunków na wyższych szczeblach, to nasze stosunki z Ukrainą od zawsze były kiepskie. Już Sienkiewicz w Ogniem i Mieczem o nich pisał. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Januszu, witam, halo. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Podzielam większość poglądów posła Kukiz 15, chociaż rzadko to robię, bo Kukiz 15 to jest akurat biegunowo odmienne do tego, co myślę, ale polska polityka wobec Ukrainy jest chora nie od wczoraj, nie od 15 lat, ale od 50 czy 70. Czy wiecie państwo, że Polska miała swoją dywizję SS? Tak? To już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż generał Anders uratował całą dywizję SS Galicien, złożoną z ukraińskich zbrodniarzy, twierdząc wobec aliantów, że oni są polskimi obywatelami. I oni wszyscy, w liczbie kilkunastu tysięcy, wyjechali spokojnie do Kanady i tam sobie doskonale żyją, zamiast stanąć po prostu pod ścianą, więc tych paradoksów jest wiele. Natomiast co do siły roboczej, to jest tak. Od 150 lat, odkąd wybuchła rewolucja przemysłowa, nawet dawniej, wiemy, że dopływ zewnętrznej, taniej, niewymagającej siły roboczej przyje rynek. To samo dotyczy Ukraińców, którzy przyjeżdżają do nas pracować. Z tego właśnie powodu Anglicy wyszli z Unii Europejskiej. Z tego właśnie powodu Francuzi nas nie cierpią, ponieważ tania siła robocza zewnętrzna psuje rynek pracy i powoduje zubożenie całości społeczeństwa. To są prawa potwierdzone przez ekonomię, przez liberałów, przez socjalistów, przez komunistów. Nawet Engels z Marksem pisali o tym, że dopływ siły roboczej z zewnątrz psuje rynek i zubożać społeczeństwo. To znaczy, że ten problem ma nie tylko Polska, ale cała zachodnia Europa. Pan Zbigniew przy okazji tematu komentuje: Niemcy wrogiem, Rosja wrogiem, Unia wrogiem, teraz Ukraina. Kto dla Polski samotnej aktualnie wyspie w Europie jest przyjacielem? Panie Pawle, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Witam. Najpierw uporządkować kwestię historii obu krajów w aspekcie zmian zachodzących na świecie, w krajach demokratycznych w szczególności, a następnie podjąć wątek współpracy gospodarczej między obu państwami na szczeblu obu rządów i w rezultacie będzie można lub nie zatrudnić obywateli ukraińskich w Polsce. I proszę pamiętać o pewnej skali dodatkowej trudności, gdyż kilkoro byłych funkcjonariuszy PO działał oficjalnie we władzach Ukrainy. Dziękuję za uwagę. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl 26 minut po południu. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry. Halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem tylko tutaj dołożyć do tej dyskusji. Słyszałem przed chwilą, że tutaj ktoś powiedział, że tani pracownicy psują rynek. Może i psują. Natomiast ci pracownicy z Ukrainy, którzy do nas przyjeżdżają, wiem, bo mam też zatrudnione pracowników z Ukrainy, nie są tani. Ale na szczęście są. Oni zarabiają tyle samo, co zarabiają nasi polscy pracownicy. Płacę za nich takie same ubezpieczenie. Wszystko jest to samo. Dostają taki sam urlop, więc nie rozumiem tego twierdzenia, że oni są tani. Nie są tani, ale na szczęście są. Na szczęście są, dlatego możemy pracować. Jeżeli by ich nie było, presja płacowa jest tak silna, że rynek nie wytrzyma, małe firmy nie wytrzymają na rynku, bo nie stać ich na podnoszenie tak szybko wynagrodzeń pracownikom. Niestety. Tak dynamicznie, 27 minut po południu. Doktor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa. W obecnej sytuacji demograficznej i sytuacji na rynku zatrudnienia Ukraińcy są wręcz niezbędni naszej gospodarce. Podejmują się prace, do których niechętnie ustosunkowani są Polacy, dlatego że nie satysfakcjonuje ich albo sama praca, sam styl pracy, albo stawka. Wielu Ukraińców pracuje w rolnictwie polskim, przy zbiorze plonów. Wielu Ukraińców pracuje, i to jest istotne, w opiece nad ludźmi starszymi, których przybywa. Są to często osoby dość dobrze kwalifikowane, czyli jest to w obecnej sytuacji niedoboru na rynku pracy różnego rodzaju specjalistów, ale też i niedoboru, jeśli chodzi o proste zawody, bo część tych ludzi wyjechała za granicę ze względu na wyższe tam stawki. Na przykład jeżeli chodzi o opiekę nad starszymi osobami, to wiele Polek wyjechało właśnie do Niemiec. To jest blisko, mogą wracać tutaj na wolne dni, soboty i niedziele, a stawka 3-4-krotnie wyższa niż w Polsce. I tę lukę wypełniają właśnie Ukraińcy. Zdaniem pana Roberta Piszącego, Ukraińcy wypełniają tę lukę chwilowo. Kiedy tylko zyskają prawo pracy w dowolnym miejscu Unii Europejskiej, to dlaczego mieliby chcieć zostać w naszym kraju? 7 trójek na początku 22. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie? Dzień dobry. Dzień dobry. Moja mama urodziła się pod Lwowem i jestem wychowany na opowieściach, kiedy jej ojciec nieraz słyszał w ich towarzystwie: zabij te Polaczki, a więc z jednej strony niewyobrażalna historia. Ale jak już dorosłem, to sobie tak pomyślałem, może historycznie coś jest nie w porządku między nami, że jest taka nienawiść, bo ja wiem, że na wschód nigdy nie pojadę. To jest rzeczywiście trochę dzikie, ale może my historycznie coś tutaj mamy do wyjaśnienia. Pan Piotr napisał: mieszkam we Wrocławiu, dużym mieście, i muszę powiedzieć, że Ukraińców jest naprawdę dużo. Niemniej jednak są potrzebni. Świadczy o tym fakt, że w mieście jest sporo uczelni, sporo korporacji, a mój pracodawca ma problemy ze znalezieniem pracowników. Panie Macieju, jeszcze pan witam. Halo? Witam, pani Kubo. Dzień dobry. Dzień dobry. Znaczy, oczywiście trzeba to rozróżnić na dwie sprawy. No, z jednej strony oczywiście oni są nam w gospodarce potrzebni. Tego nie uda się ukryć, ponieważ rzeczywiście ja też ich spotykam gdzieś na takich prostych pracach typu właśnie stacje benzynowe na kasach i tak dalej. To trzeba się z tym zgodzić. Ale z drugiej strony nie można rzeczywiście i władzom pozwalać na taką, a nie inną interpretację, ponieważ rzeczywiście jednak to, co stało się w latach 43, tam do, w zasadzie do 45 roku, to była zbrodnia i setki tysięcy, ponad 100 tysięcy Polaków zginęło i to jest fakt niezaprzeczalny. I teraz budowanie sobie na tym zbrodniczym działaniu historii i własnego kraju, no to jest coś, to jest jakieś duże nieporozumienie. W związku z tym uważam, że jednak z jednej strony, owszem, powinno się z nimi gospodarczo stale współpracować, ale też nie pozwalać na to, żeby oni jednak fałszowali historię. Z obserwacji pana Grzegorza wynika, że jeszcze 15 lat temu ludzie będący wyznawcami ideologii ON, UPA byli zupełnym niepoważnym marginesem. Dziś nieliczni uważają te formacje za zbrodnicze. Pan Wiatrowicz, komentuje pan Grzegorz, to pseudohistoryk, powinien być zmarginalizowany jako strona w rozmowach. Ukraińcy to w naszym kraju potrzeba chwili, tak jak Polacy w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. Groznik traktuje nasz kraj jako etap, zapewne wyjedzie dalej na zachód. Pani Nadia, obywatelka Ukrainy, od lat pracuje w Polsce. Trochę się nawet dziwię, że Polacy mówią, że nie mają pracy, a ja jestem takiego zdania, ten kto chce pracować zawsze znajdzie jesień, liście grabać, drzewo nosić, węgiel ludziom na zimę przygotować i zawsze się może ten bezrobotnik, który się nazywa, że nie ma co jeść, może się zarobić na chleb i to na szykarny chleb porządny. Ja się czuję bardzo dobrze. Jedny problem tylko jest tym, że teraz jest taka, można powiedzieć, biurokracja w urzędzie załatwiania tych papierów. Wymyślają, tylko nikto nic nie powie. No w urzędzie cudzoziemcy robicie coś strasznego. Za rachunek polityki, ja powiem, mam też takie różne zdanie. Ten, kto troszkę zna historię, uczył i wie, że jakie jest porównania, to na pewno odpowie mądro. Ten, który jest wkurzony, gdzieś tam może ktoś, jakiś dziadkowi, ale nie wiadomo, kim oni byli, jak to wszystko wyglądało, może tak samo powiedzieć jakieś głupoty. Ja liczę, że na pewno Ukraińcy potrzebni Polsce dla gospodarki, dlatego że tak samo fajnie fachowcy Polaki, wszyscy wyjechali dawno do Anglii, do Niemiec i na pewno to, że tam budują rodziny, kupują domy. Z czasem może być, jak się coś zmieni w Polsce, oni wrócą też, dlatego że chcą gdzieś pieniążki inwestować, tak czy nie tak, bo każda koszula bliżej do ciała. To już 12.32, a moim gościem jest pan poseł Marek Krząkała, Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych, Platforma Obywatelska. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Polska, wiadomo, jest krajem atrakcyjnym, między innymi dla Ukraińców z prozaicznego powodu, bo blisko. Z komunikacją językową nie ma większych problemów. Już dziś na Ukrainie zresztą prowadzone są takie dyskusje, które znamy również w Polsce, o tym, że drenujemy z potrzebnych pracowników rynek pracy na Ukrainie. Takie zasilanie naszej gospodarki może się kiedyś skończyć, nie uważa pan? Na pewno jest tak, że rynek pracy rządzi się własnymi prawami i tak jak w Polsce młodzi ludzie, którzy nie do końca widzą swoje miejsce w gospodarce, wyjeżdżają za granicę, szukając tam swojej szansy na to, żeby szybciej się wzbogacić, szybciej dorobić. Podobnie jest z ludźmi na Ukrainie. No jeżeli ta średnia pensja miesięczna nie jest zadowalająca, w sposób naturalny, już pomijam konflikt z Rosją, ale ze względu stricte ekonomicznych, przyjeżdżają do Polski, bo tutaj szukają swojej szansy. I to wypełnia lukę na naszym rynku pracy, więc na pewno będą zawsze takie głosy, że jest pewien drenaż siły roboczej, no ale dzisiaj w dobie globalizacji nie chcę powiedzieć, że jest to, że jest to naturalne, ale jest to efekt tego, że, no, że granice się otwarły i że ludzie również pracują tam, gdzie chcą czy gdzie mogą. Tymczasem nasze relacje aktualne, międzypaństwowe, między państwami, no nie należą, mówiąc delikatnie, do bardzo serdecznych, są trudne. Dla wielu Polaków posunięcia, czy też postawa władcy w Kijowie, oczekiwania wobec nas są niezrozumiałe. Pan jako poseł opozycji pewnie skłonny jest powiedzieć, że to wina naszego MSZ-u. Niezupełnie. Myśmy jako Klub Platformy Obywatelskiej złożyli wniosek o odbycie debaty na temat relacji z naszymi sąsiadami, właśnie głównie z Ukrainą i Niemcami. Ta debata miała miejsce w czwartek. Chodzi nam głównie nie o to, co robi MSZ, tylko jak to robi. Dlatego, że polityka historyczna to jest bardzo trudna materia. To jest temat wrażliwy, gdzie trzeba nam rozwagi, wyczucia, no i przede wszystkim cierpliwości. I tutaj tego brakuje obecnej władzy rządzącej, dlatego że, tak jak powiedziałem, jest to bardzo trudna materia i musimy politykę historyczną prowadzić w niezwykle wrażliwy sposób. To porozmawiajmy o konkretach, panie pośle. To taki jeden z wielu przykładów. Istotny, bo to, o czym chcę powiedzieć, to jest oczekiwanie, to jest postulat Kijowa. Wręcz jeśli tego nie załatwimy, tej sprawy, nie rozstrzygniemy, do dialogu nie wrócą. Tak, myślę o tym, o tym nielegalnie zresztą postawionym w Chruszowicach na Podkarpaciu pomniku. Tam nie ma cmentarza, od razu powiedzmy, tam nie ma, tam nikt nie leży. Ten pomnik został postawiony przez Ukraińców mieszkających po prostu na Podkarpaciu. Niedawno lokalne władze zezwoliły na rozbiórkę. Pomnik z napisem bohaterom UPA walczącym o wolną Ukrainę. Powinniśmy to akceptować? Na pewno nie, natomiast pytanie jest, w jaki sposób rozmawiamy z Ukraińcami. Czy robimy to poprzez media, czy robimy to w kuluarach i używając języka dyplomacji. Ja uważam, że tego tu akurat brakuje. Proszę zauważyć, że już świętej pamięci Lech Kaczyński na pewne sprawy przymykał oczy, bo uważał, że zbyt ważna jest dla nas Ukraina, żeby dzieliła nas kwestia historyczna, a ona dzielić nas będzie długo, ale ta strefa nie powinna nam przysłaniać współpracy na innych płaszczyznach. Właśnie na płaszczyźnie gospodarczej, a przede wszystkim społecznej, bo ta ilość Ukraińców, którzy są u nas w Polsce, są na naszym, zasilili ten nasz rynek pracy, jest olbrzymia. Te szacunki tam są od półtorej do dwóch niemalże milionów. Prawie dwóch Polityka milionów. Jednym słowem, jednym zdaniem, historyczna nie może nam przesłaniać bieżącej współpracy. To prawda, ale z drugiej strony jak traktować na przykład zakaz dla naszych historyków, dla pracowników IPN-u prowadzenia prac w Bykowni? Nie tylko w Bykowni, bo tych miejsc kaźni Polaków jest bardzo wiele. Tak jak powiedziałem, ja jeżeli stawiam zarzut ekipie rządzącej, to nie to co robi, tylko w jaki sposób to robi. Od tego mamy teraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żeby w kuluarach czy poprzez komitet konsultacyjny, bo wiem, że przed zbliżającym się spotkaniem prezydenta Dudy i prezydenta Poroszenko w grudniu ma ten komitet konsultacyjny pewne rzeczy uzgodnić, powinno powstać właśnie takie ciało do spraw trudnych, które najpierw wypracowuje wspólne stanowisko, tak jak powiedziałem, dla Ukraińców banderowcy to będą zawsze bohaterowie. Dla nas jest to niezrozumiałe, ale jednocześnie proszę zauważyć, że ci ludzie są również propolscy. Ale to spotkanie, o którym pan wspomniał, myślę, że właśnie te relacje trudne, historyczne pokazują, ile się wydarzyło dobrych rzeczy między chociażby Polską a Niemcami, którzy jednak to pojednanie wypracowali przez lata. Przed nami, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, mamy kilka, jak nie kilkadziesiąt lat przed sobą. Wprawdzie niedawno z okazji naszego święta niepodległości pan prezydent Poroszenko dzwonił do pana prezydenta Andrzeja Dudy, składał życzenia, podkreślał w trakcie rozmowy, że Polska jest wciąż strategicznym partnerem dla Ukrainy, ale jednocześnie, jak stwierdził pan minister Krzysztof Szczerski, to spotkanie, ta podróż grudniowa do Charkowa naszego prezydenta nie jest oczywista. To nie jest przesądzone. Tak, no z tego, co słyszałem, ona również stoi pod znakiem zapytania. No to jest niestety, źle się pisze na rzecz naszej dyplomacji, dlatego że patrząc teraz na wschód, okazuje się, że jedynym naszym partnerem to jest Białoruś, bo jak to powiedział marszałek Karczewski, to jest ciepły człowiek, z którym można rozmawiać. Jest to smutne. Ja bym uczulał i przestrzegał ten rząd, żeby polityka historyczna nie przesłoniła nam naszych relacji, bo Ukraina jest dla nas zbyt ważna, chociażby w kontekście zagrożenia płynącego ze strony Rosji. Ale czy jesteśmy w stanie to oddzielić? Kijów stawia warunek dotyczący dialogu. Na przykład uzależnia odbudowanie tego wspomnianego przez nas pomnika UPA w Chruszowicach od odblokowania prac ekshumacyjnych. No tak, ale jeżeli strona polska głośno mówi, że kto powinien być szefem IPN-u na Ukrainie, Ukrainie, to też trochę nie ułatwia tego dialogu, dlatego że ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś zadzwonił do Polski i powiedział, kto ma być w Polsce szefem IPN-u. Od razu byśmy ponieśli rwetes i to jest dzisiaj cały problem, dlatego że prasa na Ukrainie jest taka, że mówi, że Polska się dzisiaj trochę zachowuje jak Rosja, to znaczy chce nam narzucać naszą narrację. My nie potrzebujemy adwokatów, my potrzebujemy partnerów, dlatego tak jak mówię, o tego typu sprawach trzeba mówić językiem dyplomacji w zamkniętych pomieszczeniach, a nie poprzez media, bo wtedy ten dialog jest nieproduktywny. Czyli umiarkowanie i delikatność? No ja uważam, że tak, ale proszę panie redaktorze zauważyć, ja nie mówię, żeby tych spraw nie poruszać, przeciwnie. One są niezwykle ważne, żeby o sprawach trudnych rozmawiać, tyle tylko, że powinno być do tego odpowiednie gremium. Na przykład jakieś centrum dialogu, jakiś okrągły stół, jakieś ciało do spraw trudnych, bo tylko wtedy jest szansa na porozumienie, a jednocześnie należy prowadzić bieżącą politykę. Mamy takie ciało do spraw trudnych, na przykład, albo mieliśmy z Rosją. Co z tego wynika? No, Rosja, Ukraina to są znowu dwie różne kwestie. No, proszę zauważyć, że Ukraina się przeciwstawiła Rosji, bo chce jednak wejść do Unii Europejskiej, chce przestrzegać europejskich norm. Putin idzie w stronę dyktatury. To są dwie zupełnie różne kwestie. Z dyktatorem jest bardzo trudno rozmawiać. Natomiast Ukraina, która ma ambicje wejść do Unii Europejskiej, to jest szansa na dialog, który może doprowadzić do tego, że kwestie historyczne nie będą nas aż tak dzielić. Bo to, że one będą dzielić, to jeszcze być może trzeba następnego pokolenia, które na pewne kwestie spojrzy inaczej. Za kilkanaście minut, panie pośle, wrócimy raz jeszcze do rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Poseł Marek Krząkała, Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych, Platforma Obywatelska. Dziewiętnaście minut pozostało do 13:00. 7 trójek na początku 22. Polecam naszą stronę internetową, tam sondaż za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Been sold, but we can buy. In our hearts, there's a fire. You can see it in our eyes. We are the revolution. For the cause, it's up to us to remember it. All the ones gone before, we'll all be taken by the taker. Fate that awaits us all. Till the day we meet our maker, we won't be stopped by any. Pan Adrian napisał do mnie: słyszę mnóstwo głosów dotyczących relacji historycznych, politycznych. Jak te głosy mają się do tysięcy Polaków, którzy wyjechali do tak zwanych zbrodniczych Niemiec, a może do Anglii, która po wojnie zostawiła nas na pastwę Związku Radzieckiego? Ciągle myślimy historycznie, zawistnie, czujemy się poszkodowani. Nawet temat gospodarczy sprowadza się do historii. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Słuchacz z Wrocławia napisał: przyszłość da się tylko budować pamiętając o przeszłości. Nigdy nie zbudujemy zdrowych stosunków niemiecko-polskich czy ukraińsko-polskich, jeśli współczesne państwa nie będą pielęgnować pamięci historycznej. Pani Katarzyno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem zwykłą Polką z wschodniej Polski i chciałam powiedzieć, że nie rozumiem polityki takiego bezruskiego przyjmowania Ukraińców do Polski. Z tego powodu, że zauważyłam już też w życiu jako matka i w wielu innych sytuacjach, że taki brak odpowiedzialności rozzuchwala i powoduje, że do osób, wobec których poczyniono jakąś zbrodnię, tudzież coś złego uczyniono i to nie jest osądzone i nie jest w żaden sposób przyznane, to taka osoba, która jest tym winowajcą, nie poczuwa się do tego i wręcz nie ma szacunku do ofiary swojej przemocy. Kolejna rzecz jest taka, że ja obserwuję tutaj na wschodniej Polsce, gdzie jest bardzo dużo pracowników z Ukrainy, że w wielu branżach typu gastronomia nawet nie ma szans, żeby Polak w tej chwili dostał się do pracy. To jest praca może mało ambitna, może mało płatna, ale wiele osób się utrzymuje właśnie z takiej pracy w tych branżach mało płatnych. Są u nas na przykład na Lubelszczyźnie sklepiki, które prowadzą Ukraińcy, gdzie Polka albo Polak nie ma szans znalezienia pracy, chociaż bardzo tego potrzebuje, chociaż bardzo by chciał. I jest prawdą według mnie, że Polacy są wszyscy nastawieni na bardzo duże zarobki i te branże, które przyjmują w tej chwili pracownicy z Ukrainy, nie cieszą się zainteresowaniem Polaków. Wręcz odwrotnie, wręcz właśnie niektóre branże są jakby niedostępne dla Polaków. Z tego powodu, że Ukraińcy są o wiele tańszą siłą roboczą. I po prostu w tej chwili polskie społeczeństwo zubożeje według mnie właśnie z powodu tego niekontrolowanego napływu pracowników z Ukrainy. I konkurencji na rynku pracy. Pan Aleksander. Panie Aleksandrze, witam. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, chciałem zwrócić uwagę, że po II wojnie światowej był Trybunał Norymberski, który to wszystko wyczyścił, no powiedzmy, że do końca. Była denazyfikacja. Tymczasem nasza spolegliwość wobec Ukrainy jest haniebna i same straty z tego idą. Chciałem zrobić takie podsumowanie. Miliard euro pan prezydent Duda zawiózł Ukrainie. Przypominam szanownemu panu redaktorowi, że nowoczesny szpital z bardzo dobrze wyposażony to 100 milionów złotych. Dalej, jako Polak, nie zgadzam się, żeby studenci ukraińscy nie płacili za studia, a polscy studenci płacą za studia. Na przykład politechniczne studia 30 tysięcy złotych kosztują. Rząd polski funduje Ukraińcom to. Ludzie, no stawiamy wóz przed koniem. Jakaś polityka narodowościowa musi być. Najpierw nasze interesy polskie, a potem jesteśmy charytatywni, robimy z siebie armię zbawienia. Ktoś napisał, panie Aleksandrze, że z historii należy wyciągnąć wnioski, aby nie popełniać tych samych błędów, wyciągać wnioski, a nie traktować jako oręż. Pan Wiktor. Panie Wiktorze, witam. Halo. Słucham, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, chciałbym tylko powiedzieć, że to do tego obelisku UPA jest tamtych takich kurhanów jest tutaj w Polsce znacznie więcej budowanych kości UPA. Pamiętam, że tam nie poległ w tym miejscu, tylko to jest tylko pomnik armenia jako kuczci UPA. A co do samych Ukraińców, którzy tutaj masowo przyjeżdżają do naszego kraju, to chciałem powiedzieć, że oni są po prostu bardzo rozuchwaleni, bo ja sam, kiedy mój kolega miał firmę i miał w tej firmie Ledwo pana słyszę, panie Wiktorze. Może następnym razem pozdrawiam 7 trójek na początku 22. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Naszej gospodarce są potrzebne każde ręce do pracy, ponieważ sytuacja na rynku pracy w Polsce jest w tej chwili niekorzystna ze względów demograficznych. Coraz mniej ludzi jest w wieku produkcyjnym. Z drugiej strony powinniśmy pamiętać o tym, aby stworzyć takie warunki, które zaktywizowałyby tych Polaków, którzy jeszcze nie podjęli pracy, ponieważ stopa zatrudnienia w Polsce wciąż należy do jednej z niższych w Europie. Pan Jerzy, witam. Krótko proszę. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Bez wczoraj, nie ma dziś, a tym bardziej jutra. Moja mama urodziła się w okolicach Kopyczyniec na Podolu. I to, co widzieliśmy na ekranach w filmie Wojciecha Smarzowskiego Wołyń, to była złagodzona wersja wydarzeń. Nie zatrudnię Ukraińców, ale nie mam pretensji o to, że inni ich zatrudniają, dlatego że ukraińska podłość jest nie do pogodzenia z polskim heroizmem w walce o wolność. Dziękuję. Pan Konstanty. Panie Konstanty, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć na temat Ukraińców, bo sam jestem też z Ukrainy i prowadzę tutaj swoją działalność gospodarczą i zatrudniam 100-150 pracowników. Tutaj chciałem tylko powiedzieć, że no dużo się słyszy ostatnio o tych naszych obywatelach z Ukrainy. Mhm. Między innymi, no nie pracowalibyśmy tutaj w tej Polsce, jakby polski pracodawca tego nie potrzebował. Weźmy tylko te drobiarskie zakłady, ile tych Ukraińców naszych tam pracuje. A pracują przecież nie po to, że komuś, znaczy nie odbierając pracy Polakom, bo tu też to słyszę, nie odbierając pracy, robią to, co muszą robić, tak? No niestety, no Polacy też gdzieś tam wyjeżdżają za granicę, do Niemiec albo coś takiego. Bardzo często są to prace, branże, w których nie chcą pracować Polacy, albo nie chcą podejmować tej pracy. Dlatego nieraz słysząc o tym, że po prostu my komuś odbieramy pracę, no nie jest tak też do końca, no bo Polacy też tam nie chcą pracować. Składamy dużo ofert pracy do Urzędu Pracy, też między innymi dla Polaków, też zatrudniam Polaków. Niestety na te na przykład 10 stanowisk w ubojni drobiu żaden Polak nie chce przyjść na stawkę 2,5 tysiące, powiedzmy, netto zarabiając, tak? Pozdrawiam już... pana, panie Konstanty. Kończę, bo jeszcze jeden słuchacz, pan Jarosław. Krótko proszę, witam pana. Halo. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry. Ja bym chciał się wypowiedzieć, ale nieco w innym kontekście. Otóż to, że Ukraińcy są potrzebni gospodarce, to oczywiście jest prawda, ale myślę, że też oni przyniosą, jak gdyby, jeżeli ich jest milion, czy to nawet te na śmieszne obliczenia, prawie 2 miliony, to tutaj jakby statystyka jest nie do zarzucenia, że wraz z tymi 2 milionami przybyło ileś tam procent ludzi, którzy no niekoniecznie poszukują pracy, jakiegoś łatwiejszego życia. To też wiąże się z tym, że ilość potencjalnych przestępstw na pewno w tej masie 2-milionowej jest, dlatego grozi nam, myślę, w perspektywie kilkuletniej wzrost tej przestępczości takiej, którą kojarzymy z lat 90. No i tutaj, to jest i tutaj argument, to może być większe zagrożenie, aniżeli to zagrożenie, które jak gdyby teraz nam się to prawda, ale z drugiej strony, panie Jarosławie, w każdym pokoleniu Polaków urodzi się iluś tam przestępców lub ludzi, którzy będą skłonni łamać prawo. Adam Balcer, Wiza Europa, Studium Europy Wschodniej. Są potrzebni, bo jak widzimy, no brakuje w różnych sektorach miejsc do pracy. Jest pytanie, jak długo można prowadzić państwo polskie taką politykę, że będzie mówiło Polakom cały czas, że Ukraina się banderyzuje i że to jest coś strasznego, a z drugiej strony twierdziła, że świetnie się integrują Ukraińcy, chociaż na bardzo małą skalę dostają, bo jest bardzo restrykcyjne prawodawstwo, kartę stałego pobytu i obywatelstwo polskie, a wtedy można tak naprawdę mówić o integracji. Można by się spytać, jaką politykę prowadzi państwo konkretnie, żeby wspierać tą integrację, bo ja słabo widzę taką politykę, a jednocześnie mamy wzrost ataków na Ukraińców w Polsce i to znaczny. Proporcjonalnie do ich liczebności to jest naprawdę sporo takich incydentów i pojawia się kwestia, czy jeśli się mówi, że wszystko jest świetnie, no to czy można jakoś temu przeciwdziałać, tak? Pytanie, jak długo można prowadzić taką politykę, bo pamiętajmy, że czy nam się to podoba, czy nie. Oczywiście powinniśmy starać się umiejętnie wywierać jakąś presję na Ukrainę, rozmawiać z nimi, przekonywać ich, ale przekonanie, że my jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że Ukraińcy przyjmą nasz punkt widzenia na UPA, banderę, który moim zdaniem jest zbyt negatywny i jednoznaczny, to jest myślenie życzeniowe. Ponownie na antenie moi goście, posłowie Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, Marek Krząkała, Platforma Obywatelska. Witam panów. Dzień dobry. Witamy. Dziś na pytanie, czy Ukraińcy są potrzebni naszej gospodarce, 59% internautów trójkowych twierdzi, że tak, 41% twierdzi, że nie. Marek Krząkała, Platforma. Wrócę jeszcze do naszej rozmowy, do jednego z wątków. Tak. Panie pośle, jak bardzo pana zdaniem nasze relacje determinuje Rosja? Wiadomo, że nasze zbliżenie nie leży w interesie Moskwy. Zdecydowanie tak. Rosji zależy na tym, żeby po pierwsze rozwalić od środka Unię Europejską, po drugie, żeby te nasze relacje z Ukrainą były jak najgorsze, bo wtedy Ukraina pozostanie sama. Jednak trzeba podkreślić rolę Polski jako adwokata, w cudzysłowie adwokata, czy w znaczeniu dosłownym, wobec Unii Europejskiej. Myślę, że jest to rola nie do przecenienia, stąd Rosji najmniej zależy na tym, żeby nasze relacje były poprawne i tak jak mówię, polityka historyczna nie może nam jednak przesłonić tej współpracy. Ona jest ważna, ona jest bardzo ważna, ale nie może być decydująca. Odnośnie rynku pracy, no w Polsce ten rynek pracy jest taki, że potrzebujemy rąk do pracy. Ja jestem ze Śląska, więc tutaj sporo jest firm budowlanych, które potrzebują pracowników z Ukrainy, którzy się zresztą świetnie sprawdzają. Mało tego, nie chcą tu przyjeżdżać, im się tu bardzo podoba. No gdyby nie Ukraińcy, inwestycje w samorządach by również miały problemy być zrealizowane. Czasami słychać, że Ukraińcy zabierają pracę Polakom, ale z obserwacji doświadczeń wojewódzkich urzędów pracy to nie wynika. Podejmują Ukraińcy często ciężką pracę fizyczną, na którą po prostu nie ma chętnych, choć również, jak powiedziałem, wśród nich rośnie taka presja płacowa. Niegdyś 1500 zł na rękę uważane było za niezłą płacę. Dziś oczekują minimum 2000 netto. Pan poseł Tomasz Rzymkowski, czy warto zatem stworzyć program dla Ukraińców? Program, by pozostali w Polsce? Z pewnością tak, przy czym ja uważam, że Polska dla pracowników z Ukrainy jest stacją przesiadkową i za chwileczkę rozpocznie się zapewne eksodus do krajów Europy Zachodniej. No już mogą podróżować od czerwca, dokładnie, tak. Dokładnie. Ale nie wolno im pracować. Ale będą chcieli pracować. I będą podejmowali pracę nielegalnie, oczywiście. Czy też we Francji, czy w krajach skandynawskich. Pamiętajmy, że pracownicy z Ukrainy o wiele lepiej asymilują się w Europie niż przybysze z Afryki czy Bliskiego Wschodu. I to dobrze, że akurat polską gospodarkę zasilają Ukraińcy, ale nie tylko Ukraińcy, bo i Białorusini, Kazachowie, ale Ukraińcy stanowią gro tych osób. Ale ja uważam, jeszcze powracając do polityki historycznej, to jest bardzo ważny element polityki wewnętrznej każdego państwa i polityki zewnętrznej. I jeśli Ukraina będzie nadal przyjmowała ten kurs polityki historycznej probanderowskiej, to nigdy dobrych relacji z Polską czy z innymi państwami Europy Zachodniej, a zwłaszcza z Polską, nie będzie miała. I to jest oczywiście w interesie Federacji Rosyjskiej, o czym mówił pan poseł. Bo rzeczywiście Rosji bardzo zależy na tym, aby na Ukrainie panowała destabilizacja i aby Ukraina była nie do zaakceptowania przez wspólnotę europejską. Pan poseł Krząkała, 30 sekund nam pozostało, panie pośle. Sądzi pan, bo myślę, że te sprawy jednak się mocno przenikają, że ten spór polityczny może przenieść się na codzienność, sposób postrzegania Ukrainy odwrotnie? On na pewno już się w jakiś sposób przenosi, dlatego tym bardziej w naszej polityce zagranicznej trzeba rozwagi i szukać przede wszystkim musimy tego, co nas łączy, bo to jest naprawdę istotne. Proszę zauważyć, współpracujemy z Ukraińcami na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i politycznej. Dzisiaj szwankuje ta sfera polityczna, bo jest związana między innymi z polityką historyczną, ale to nie znaczy, że mają te dwie pozostałe sfery na tym cierpieć. Szukajmy po prostu tego, co nas łączy, a MSZ nie działa rozważnie. Poseł Marek Krząkała, Platforma, Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękuję. My usłyszymy się, proszę państwa, dziś wyjątkowo po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD A++ za 4999 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Philips. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. No piękną mamy tę zimową stolicę. Tu kasprowy burujący, tam giewon to śnieżony. Tylko żeby nas nie zasypało. Lawiną to lepiej nie, ale prezentami, zniżkami w Smart Dom to proszę bardzo. Masz telewizję w cyfrze?